przez kilka chwil, jak puste pudełko na oślep w tym zgiełku, wiem. Wybacz, że dotyczy to mnie. Przez kilka słów, przez łzy na sukience i oczy zamknięte, wiem. Zbyt dużo chcę, a gdy widzę tę próżność, jest już za późno, wiem. Wybacz, że dotyczy to mnie. I nie wiem, czy wiesz, przy zapalonym świetle czasem czuję się bezpieczniej, więc...